diety, magmisie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 października, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Jednak odbędzie się jutro w Lublinie Marsz Równości. Prezydent miasta powołuje w związku z tym specjalny sztab kryzysowy. Unijny komisarz do spraw budżetu powtarza, wypłata funduszy powinna być uzależniona od praworządności. Wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na budowę pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk powołał specjalny sztab kryzysowy do monitorowania sytuacji w związku z jutrzejszym Marszem Równości oraz kontrmanifestacją organizowaną przez ONR. To reakcja na decyzję Sądu Apelacyjnego w Lublinie, który uchylił wydany przez niego zakaz organizacji zapowiedzianego marszu, a także kontrmanifestacji. Sąd uznał m.in., że wolność zgromadzeń odgrywa doniosłą rolę w demokratycznym państwie i jej ograniczenie powinno być traktowane jako wyjątek. On podkreślił też, że to na władzach państwowych ciąży obowiązek zapewnienia pokojowego charakteru zgromadzenia i zagwarantowania ochrony jego uczestnikom. Po ogłoszeniu postanowienia sądu, które jest prawomocne i ostateczne, Krzysztof Żuk na specjalnej konferencji prasowej zapewniał, że opowiada się za wolnością zgromadzeń, ale ma obowiązek chronić zdrowie i życie mieszkańców, dlatego zdecydował o zakazie. Te radykalne grupy kibiców są poważnym zagrożeniem, niezależnie jak oceniacie państwo skuteczność działania policji. Ja z mocy prawa odpowiadam za bezpieczeństwo. W Lublinie do tej pory zrobiliśmy wszystko, żeby było bezpiecznie i zrobimy, żeby było bezpiecznie. Po ogłoszeniu postanowienia sądu oświadczenie wydał także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Zaapelował do wszystkich, którzy będą jutro manifestowali, o pokojowe demonstrowanie swoich poglądów. A Marsz Równości ma rozpocząć się o 13:00. Rosja ma rok na zwrócenie Polsce wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem w 2010 roku. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydencka para Maria i Lech Kaczyńscy. A rezolucję w tej sprawie przyjęło Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Za było 41 członków zgromadzenia, wstrzymało się 6. Nikt nie głosował przeciwko. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał pozwolenie na budowę pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wnioskowały o to do wojewody Komitet Społeczny Budowy Pomników Świętej Pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej 2010 roku. 10 kwietnia tego roku w tym miejscu położono kamień węgielny pod budowę pomnika. A pomnik ma być odsłonięty 10 listopada. Koszt realizacji około 2,5 miliona złotych. Unijny komisarz do spraw budżetu zdania nie zmienia. Zapowiada, że nadal będzie domagał się uzależnienia wypłaty funduszy z unijnego budżetu po 2020 roku od praworządności. Günther Oettinger mówił o tym już wcześniej podczas prac nad projektem przyszłego budżetu. Beata Płomecka. Unijny komisarz Günther Oettinger powiedział, że mimo krytyki wielu państw nie zamierza ustępować w sprawie powiązania europejskich funduszy z kwestią praworządności. To jest dla mnie bardzo ważne i będę o to walczył. Unijny komisarz dodał, że sam poziom wydatków Unii Europejskiej musi być zatwierdzony jednomyślnie. Natomiast kwestie wypłaty funduszy regulują przepisy wykonawcze, a te już są przyjmowane kwalifikowaną większością. Weto jest niemożliwe. Günther Oettinger był też pytany o szansę na porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu jeszcze przed majowymi wyborami do Europarlamentu. Według niego jest to możliwe, choć wiele krajów ma co do tego wątpliwości. Unijny budżet po 2020 roku będzie jednym z tematów grudniowego szczytu w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa nabór na obserwatorów społecznych w wyborach samorządowych. To nowa funkcja kontrolna. Do tej pory można było zostać mężem zaufania powoływanym z ramienia komitetów wyborczych i partii. Obserwator społeczny to osoba delegowana przez fundację albo stowarzyszenie, które ma w swoim statucie zapisane dbanie o demokrację. Jak tłumaczy Karol Bioś z Fundacji Odpowiedzialna Polityka, obserwator społeczny musi być bezstronny. Każdy obserwator musi podpisać kodeks postępowania. Jedną z żelaznych zasad jest to, że obserwator jest bezstronny w trakcie dnia głosowania. Zależy nam na tym, żeby obserwatorzy byli świadomi dobrych standardów i dobrych praktyk związanych z obserwacją wyborów. Aby zostać obserwatorem, należy zgłosić się do fundacji, dodaje Karol Bioś. Jeśli ktoś po wysłuchaniu tego materiału napisze do nas na maila obserwatorzy@odpowiedzialnapolityka.pl z dopiskiem trójka, to na pewno przeprowadzę dla nich osobne szkolenie i doprowadzę do tego, żeby udało się zgłosić tym osobom jako obserwatorzy z ramienia naszej fundacji. A również ruch kontroli wyborów umożliwia pełnienie tej funkcji, zapewnia Krystyna Łazur.

bazujący na fragmentach Polish jazzowych płyt. 13, wydany na winylu przez Astigmatic Records w lutym tego roku. A ja po zeszłotygodniowej prezentacji Polki kwintetu Wojtka Mazolewskiego na antenie BBC Six wracam do klasycznej postaci remiksu. Po polskiej premierze tego albumu w listopadzie 2014 roku, w kwietniu 2016 ukazały się remiksy kilku utworów. Wśród nich znalazła się również wersja przygotowana przez Enviego. Sunday Envy Saturday Mix, stworzony w sumie z Wojtkiem Mazolewskim, ponieważ lider kwintetu zadbałby o to, żeby wszystkie instrumenty utworu były nagrywane na oddzielnych śladach. To właśnie umożliwiło przekazywanie ścieżek osobom, które zdecydowały się stworzyć remiksy utworów z albumu Polka. Anagram Margana. A w nim kilka słów na temat krakowskiej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. W tym roku macierzysta edycja w Katowicach została poprzedzona koncertami we Wrocławiu. Przedsięwzięcie zyskało przydomek Pop-Up, a jego kolejna odsłona odbędzie się w Krakowie. 17 listopada w Teatrze Łaźnia wystąpią Who Made Who, Luke Weipert, The Field, Nun i zespół trzech wykrzykników. Cik, cik, cik. I got this out. I got this out. I Got This, jeden z moich ulubionych utworów, Cik, Cik, Cik, pochodzący z przedostatniej płyty As If, opublikowanej w Warpie w 2015 roku. 17 listopada w Krakowie zespół z pewnością przedstawi tę najnowszą z zeszłego roku. Jedno podwójne zaproszenie na Tauron Nowa Muzyka